नवे कंठ चले 80। तदात्मानम इत्यादि अर्थम तदात्मान अवेत अमरमास्मि अविद्या अविद्या कल्पितांस्तस्मा दन्वय व्यतिरेकतः विधूयानात्मनो शेषांश तत्प्रत्यग्रूपमैषत तस्मात् अन्य व्यतिरेकतः अविद्याकल्पितान् विधूय अविद्याकल्पितान् अनात्मनो अशेषान् अनात्मनो विधूय अशेषान् अनात्मनो अविद्याकल्पितान् अन्य व्यतिरेकतः विधूय तत्प्रत्यग्रूपम् ऐष्यत प्रत्यग्रूप को ज्ञान क्या ज्ञान हुआ तदात्मनैव अवेत् ये ब्रह्म वैदम अग्रासित करके स्वः आत्मानमेव अवेद प्रत्ययरूप को ऐसा प्रत्ययरूपम ऐच्छत प्रत्ययरूप क्षण कैसे किया अविद्या कल्पितान अशेषान अनात्मा अनात्मन विधूय छोड़ करके यस्मात् प्रत्येक ब्रह्म इतरद अविद्यादेहम प्रत्यय ब्रह्म से प्रत्यय अभिन्न ब्रह्म उसे इतरद अविद्यादेहम अविद्यादेह यस्य अविद्यात्मक है तस्मात् तस्य प्राणादेर दृष्टि दृश्यादि अन्य व्यतिरिक्तता प्राणादेर निराशेन प्राणादेर निराशेन विष के बीच में दे दिया अन्य व्यतिरिक्तता निराशेन प्राणादेर निराशेन केन निराशेन अन्य व्यतिरिक्त कैसा है दृष्टि दृश्यादि दृष्टि दृष्ट्य साक्षी साक्ष्य अनुगत व्यावृत ऐसे ये सिद्धांत बिंदु माया चार प्रकार अन्य व्यतिरिक आगमापाई तदवधि सुखी दुख परम प्रेमास्पद साक्षी साक्ष्य दृष्टि दृश्य से करके क्या तो इसमें दे दिया दृष्टि दृश्यादि रूपत दृष्टि दृश्यादि अन्य व्यतिरिक्त आगमापाई तदवधि सबका आगमापायनाश हो ये तदवधि दुख परम दुखी परम प्रेमास्पद दो है और साक्षी साक्ष्य दृष्टि दृश्य में भेद है थोड़ा सा सिद्धांत बिंदु में आया था दृष्टि दृश्य मेरे कल बता देंगे इसमें मिलेगा कल बताएंगे और लिखकर रखा है हाँ उसको नोट करके रखा है इस समय पर साक्षी साक्ष्य दृष्टि दृश्य में बताएं कल को थोड़ा क्योंकि दो अन्य उसमें रखा दोनों की जैसे लगता है दृष्टि दृश्य साक्षी साक्ष्य उसमें भेद है क्या बताएं चार प्रकार अन्य भीतर को समय आया हाँ सिद्धांत सिद्धांत बिंदु में चार पर अन्य व्यतिर के दिखाया मिलेगा है कहा कल पुस्तक से पुस्तक दृष्टि दृश्यादि अन्य व्यतिरिक तो निराशेन तद ब्रह्म स्वरूपमेव अज्ञासीति ब्रह्मस्वरूप जाना तद आत्मा ने अवेत अयम पुनः सर्वम अतीत्य स्वयमेव आत्मानम अवेत यस्मात् प्रत्यय ब्रह्म इतर अवेद अयम पुनः अन्य सर्वम अतीत्य स्वयमेव आत्मानम अवेत सब कुछ छोड़कर यदि वेद इति इति उक्ते रीति अर्थ वो यही दिया केवल निर्विकार साक्षी साक्षी करते हैं अब कुछ देखेंगे कहाँ इतने कोई लिखा था मैं कहीं इसमें इतने भेद दिया है। स्वप्रकाश दृश्य तादात्म्य न सिद्ध जोड़ादि दृग दृश्य करते दृग को स्वप्रकाश लिया और साक्षी कहन के निर्विकार साक्षी तादात्म्य सिद्ध सत्य तथा विकार तथा विकार वो तो न से आते ये इतने इसमें दिया वो स्वयं प्रकाश और साक्षी के साथ देते समय निर्विकार इतने से है और कहीं थोड़ा होगा तो बताएंगे। ये तो निर्विकार और स्वयं प्रकाश दृक कहते समय निर्विकार लिया और साक्षी होगा तो ना दृक कहते समय स्वयं प्रकाश दृश्य स्वप्रकाश और साक्षी साक्षी कहते समय निर्विकार साक्षी निर्विकार होगा साक्ष्य स्वीकार होगा ये इतने थोड़ा सा है। स्वयं प्रकाश और निर्विकार एक ही तो तत्व तो एक है। स्वयं प्रकाश दृग होते स्वयं प्रकाश है दृश्य स्वयं प्रकाश और साक्ष्य होने के निर्विकार दृश्य दृग दृश्य अस्सी प्राणादिर दृष्टि दृश्यादि अन्य व्यतिरिक निराशन मतलब यहाँ केवल एक दे दिया चार प्रकार ने क्या आगमा पाई तथावधि दुखी परम प्रयासपद दृष्ट साक्षी साक्ष्य और अनुगत व्यावृत भी एक है कितने इसमें क्या दिया मूल में चार प्रकार तथावधि तथा हाँ हाँ अन्वय व्यतिरिक भी होता है इसमें नहीं अनुगत व्यावृत अनुगत व्यावृत सद रूप अनुगत सद व्यावृत होता है घटपट आदि हाँ अनुवृत्ति व्यावृत्ति अनुगत सद रूप का अन्वय और बाकी घटपट आदि का व्यतिरिक होता है इसमें हाँ हाँ आगे देखो अस्सी इक्यासी में यत्तु तद् ब्रह्म विदित्वा सर्वम् अभवत् अविदित्वा वा इति तत्र प्रत्ययः प्रत्ययाथात्म विद्याग्नि संप्लुष्टा शेष तत्तमः ब्रह्मेवात्मानमेवेति प्रत्यबुद्ध्यत वाक्यतः प्रत्यय आत्मात्म विद्याग्नि संपृष्ट आशेष तत्तमः अज्ञान उष्ट हो गया तो ब्रह्मैव आत्मनैव इति प्रत्यबुद्ध्यत वाक्यतः आत्मनैव प्रत्यबुद्ध्यत फलावस्थं ब्रह्म पूर्वार्धार्थ प्रत्ययाथात्म विद्याग्नि संपृष्ट आशिष्य तत्तम ज्ञान हो गया फलावस्तम तत्प्रत्यबुद्ध्यते वैति न अवेदन प्रयुक्त दोष तत्प्रत्यबुद्ध्यते वैति अवेदन प्रयुक्त दोष ज्ञान प्रयुक्त दोष नहीं ज्ञान हुआ तच आत्मानमेव बुद्ध्यते इति न अनवस्था अपने आप को जान दूसरे को जानेंगे तो अनवस्था ब्रह्मेव बुद्ध्वा सर्वम अभवत तद आत्मनैव इति आदि श्रुते अतो न जीवानाम अविद्या कल्पितानाम विशिष्ट रूप ज्ञान सर्वभावित भाव जीव को विशिष्ट रूप आत्मने को ज्ञान हुआ विशिष्ट रूप ज्ञान से सर्वभाव नहीं क्योंकि वो ब्रह्मैव बुद्ध्वा सर्वम अभवत ये तो कर्तृत्व संसारिवत कर्मत्व घटाधिवत अब्रह्म ये कहा था पूर्व पश्चिम कर्ता होगा तो संसारी हो जाएगा कर्म होगा तो घट अनात्मा नहीं नहीं प्लुष्टा किला अविद्या प्रतिचन्यन्मानागपि प्रत्यग्दृष्टे क्षते अन्यस्य तद विद्येक हेतुतः पृष्ठा अखिला विद्य प्रतीचि अन्यत मनागपि प्रत्यय दृष्टि ऐक्षति अन्य से तद अविद्या के हेतु तो अन्य तो उसके अज्ञान के कारण, अब जब अज्ञान नष्ट हो गया प्रतीचय अन्य तो मना के भी इच्छते प्रत्यधिष्ठा न इच्छते। अविद्या दशायामेव तावत् क्रियाकारक आदि व्यवहार आत्मदृष्ट्या पुष्टाविद्यस्तु आत्मा आत्मनि कर्तृत्वादि लेशम न पश्यति अज्ञानीभूत होने पर तस्य अविद्यात्वा आविद्यत्वात् बाकी सब आविद्या कहे। अतः कल्पितम कर्तृत्वादि आश्रित्य आत्मनैव बुद्ध्यमान ब्रह्म कल्पित हो वो लेकर के बुद्ध्यमान विद्यापास्त विद्यापास्ता विद्या तज्जम पूर्णम तिष्ठति विद्यापास्त अविद्या तज्जम अविद्या तज सब निवृत्त होने पर रहता है। समस्त व्यस्तात्मक ब्रह्म उपगमान न कर्तृत्वाद आविद्यतम पूर्व विषय कहता है। ब्रह्म तो समस्त व्यस्तात्म व्यस्ती तो कर्ता हो जाएगा। अद्वैत अद्वैत विषय चेद मेकं ब्रह्मेति भण्यते समस्त व्यस्तता यस्मान् नेह प्रत्यधीक्षते। यस्मात् यह प्रत्येक धिया समस्त व्यस्तता नहीं क्षति तस्मात् अद्वैत विषय चैदम एकम ब्रह्म अद्वैत विषय है। इदम ही ब्रह्म अद्वयम अद्वैत विषय इदम ब्रह्म अद्वयम अभिषय रूपम वो तो ठीक है। इदम ही ब्रह्म अद्वयम अभिषय रूपम एकमे भादितीय अन्य देवता देविता इत्यादि उच्यते। अतः तदैकर्षम एव एकर्षम तदैकर्ष हेतुअंतर महा समस्त व्यस्तता प्रत्यध्यान इच्छति यह ब्रह्मणि नहीं ब्रह्म दृष्टा ब्रह्मणि नाना रसता दृष्टुन शक्या ब्रह्म तो का विरोध है तस्माद एकर्षम एव इदम ही ब्रह्म द्वय अर्थ से हो जाएगा विग्रह नहीं है। श्लोक में तो अद्वैत विषय है ब्रह्म दिया श्लोक में ऐसा अद्वैत विषय है ना हाँ तो ठीक है तो इसको विग्रह क्यों नहीं सरल विग्रह के दिन नहीं दिखा अद्वैतम विषय वैसे करेंगे ना एक अभिषय अच्छा होता है अद्वैत विषय ब्रह्म ब्रह्म अद्वैत विषय अद्वैत को विषय करने अद्वैत उसका विषय अद्वैत अर्थ का विषय का तो अर्थ है अद्वैत अर्थ का ब्रह्म इदम ही ब्रह्म अद्वैत विषय अद्वैत विषयकम ये ब्रह्म अद्वैत विषय ऐसे अद्वैयम अविषय रूपम ऐसे अर्थ से हो जाता है। ऊपर जो दिया है उसका विग्रह ऐसा नहीं तो अर्थ से हो जाएगा और विग्रह करेंगे तो अद्वैय विषय में होगा कोई जरूरत नहीं मेरा तद एक रस हेतुअंतरा समस्त व्यस्तता है। ब्रह्म एक रसम चेत तस्य आकाशादि आत्मता ब्रह्म एक रस आकाशात्मा इति आशंक्य द्वैत विषय अन्यस्य अन्येन आत्मना अभिसंपत्ति इति भाषेन अन्य से अन्यन आत्मना अन्य से अन्यन आत्मना संपत्ति द्वैत विषय में मिथ्या इति मिथ्याभिमाना संपत्ति रविद्योत्थासु भूमिषु यत्र वा अन्यदित्येवम् श्रुतिश्चापि जगौ तथा अविद्या अविद्या उत्थासु भूमिषु यत्र अन्यदित्वं श्रुतिश्च अपि जगौ मिथ्याभिमानात् संपत्ति मिथ्याभिमान से संपत्ति होती अविद्या उत्थासु भूमिषु अन्यस्य अन्य ये श्रुति कहती अन्यत्र अन्य देवा स्यात् अन्य देव स्यात् चौरासी आकाशादि भाव से आविद्यते श्रुतिम प्रमाणयति। आकाशादि भाव आकाशादि तो आविद्य है प्रण यत्र अन्य दिवस तद अन्य जड़त्व दृश्यत्वादि हेतुश्च तन मिथ्यात्म वक्तुम च शब्द। जड़त्व दृश्यत्वादि हेतु से आकाश यदि सब अन्यत्व वक्तुम च शब्द यत्र व अन्य दिवस श्रुतिश्चापि जग श्रुतिश्चापि श्रुति भी कहती श्रुति ने कहा च कौन से हेतु से सीधा है जड़त्व दृश्यत्वादि हेतु से भी सीधा है मिथ्यात्म न प्रतिच तद्भाव वास्तव तद्भाव तर आकाश आदि भाव मिथ्य विरोधात् प्रत्यय और आकाशादेव दर्शयितुम् अपि शब्द अपि शब्द श्रुतिश्चापि अपि जगो उक्तार्थानुरोध तथा शब्दार्थ तथा जगो तथा उसी प्रकार तरी प्रतिच ब्रह्मत संपत्तिरपि अविद्याकृता संपत्तित्वात् इतरवत् जहाँ संपत्तित्व है अलग भावा अन्य से अन्य भावापति प्रतीक ब्रह्म संपत्ति भी अविद्याकृत होगा क्योंकि संपत्तित्व तो बताया अविद्यावस्था में मिथ्याभिमान संपत्ति तो प्रतीकात्मा ब्रह्म तो संपत्ति भी मिथ्या होगी। इत आशंक्य यह पुनरअद्वैते सर्वभावानाम अनन्यत्वात् एक रूप है सर्व अंजसेव आत्मत्व न भी संपत्ति थे सम्यक आत्मत्व न हो जाएगा अन्य नहीं होगा। भाषण है निरवध्य निरवध्य यहाद्वैते भेद हेतुर संभवात स्वतःवाभिसंपत्ति यत्र त्वस्येति शास्त्रतः अद्वैते भेद हेतु असंभवात सतैव अभिसंपत्ति इति निरवध्य अद्वैते निरवध्य यह इति शास्त्र तो सह यत् निर हाँ निरविद्य सप्तमी अंत निरविद हाँ निरविद्य तस्में निरविद्य व अद्वैते अविद्या रहित तो अद्वैते भेद हेतु असंभवात सतैव अभिसंपत्ति यत्र तो इति शास्त्र तो निरविद्य पंचासी प्रतिच स्वत ब्रह्म संपत्ति चतुश्रुतिमा यत्र तो सर्व आत्मैवाहुत यत्र तो इसे तस्मात् सर्वम् अभवत् आत्मनमेव अवेतहं ब्रह्मास्मि तस्मात् सर्वम् अभवत् इत्यस्य अर्थः तस्मात् इति तस्मात् तदिति विद्यायाः पूर्णता फलमुच्यते तदन्यस्य त्वकृत तदन्यस्य त्वकृत्नत्वाज् जिहासा विषयत्वतः तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् जो दिया वाक्य उसमें विद्यायाः फलम पूर्णता उच्यते तस्मात् सर्वम् अभवत् तब आत्मानमेव अभवत् अहं ब्रह्मास्मि इति तस्मात् तत्सर्वम् अभवत् सर्वम् अभवत् जो कहा विद्या फलम पूर्णता उच्यते तदन्यस्य तु अकृष्णत्वात् जिहासा विषयत्व जिहासा विषय इसे पूर्णता है विद्या फल अन्य तो अकृष्ण है तस्मात् पूर्णता एव फलमित्यत्र तदन्यस्य अकृष्णत्वात् अकृष्ण मिथ्या है परिच्छिन्नस्य मर्त्यत्व सगुणात् पुमर्त्यत्व शंका एव न इति वक्तुम् और पुरुषार्थ है ही नहीं मर्त्य परिच्छिन्न विनाशी ब्रह्म पूर्वमेव पुण्यम चेत् न तस्य विद्या पुण्यत्वम् पहले ही पुण्य था तो विद्या से पुण्य तो क्या होगा अपुनम चेत तो अपुन तो ब्रह्म के सो अन्य से अन्य भाव भाव तया विषयाद तया विद्या अन्य से अन्य भाव इति आशंक्य यदिदम यदिदम शब्द निर्दिष्टम पूर्णा विद्येक हेतुजम अहम ब्रह्मेति तद्ध्वंसात् पूर्णमेवाभवत् स्वतः। यद इदम शब्द निर्दिष्टम पुनः अविद्या के हेतुजम, पुनः ब्रह्मण अविद्या के हेतुजम इदम शब्द निर्दिष्टम अहम ब्रह्मेति तद्ध्वंसात्, अहम ब्रह्मेति ज्ञान से तद्ध्वंसात् पुनमेव स्वतः अभवत्। पहले भी इदम शब्द से अविद्या के तो था, ज्ञान से अविद्या ध्वंसात् पुनः हुआ। प्रत्येक अविद्याजम ही ब्रह्म वा इदम इत्यत्र इदम शब्द उपातम, इदम सद का ब्रह्म वैदम अग्रासित द्वैतम इदम सद उपात द्वैतम अथो अहम ब्रह्म इति विद्या तद्वस्ते अविद्या ध्वस्ते पुनमेव ब्रह्म पुनर्भवति उपचर्यते गौण प्रय पुनर्भवत। परपक्ष उपसंहति भर्तृप्रपंच, भर्तृप्रपंच भाष्यस्य प्रचारोऽयं प्रदर्शितः सत्यक्षरानुसारेण तथानुभव वर्त्मना। अयं भर्तृप्रपंचभाष्यस्य प्रचार श्रुत्याक्षरानुसारेण तथानुभवात्मना प्रदर्शितः। प्रचार विवृतवादानुसारण प्रवृत्ति प्रकार विवृतवाद किमित एवं तदेव भाष्यस्य गतिरुच्यते श्रुत्यक्षरानुसार अनुभव परमत्तम आदेय मुक्त्वा तद्भाष्ये ब्रह्मवापी शब्द श्रुत्वा येषां भ्रांति तन्निरासार्थे विचार भाष्य कृता कृत इति प्रस्तावितम विचारम अवतारेण पूर्वपश्यति। परमत ग्राह्य है कह करके तद्भाष्य में जो ब्रह्मभावी शब्द लिया, ब्रह्मभावी दमग्राशि ब्रह्मभावी पुरुष ब्रह्मभावी जीव, इसको सुन करके ऐसा भ्रांति उन भ्रांति के निराश करने के लिए विचार किया गया। इति प्रस्तावितम विचारम अवतारेण पूर्वपश्यति ब्रह्मेति, ब्रह्मेति ब्रह्म शब्देन द्वैतैकत्वात्मकं किल भण्यते न परं ब्रह्म तस्य विद्यानपेक्षतः। ये पूरा पक्ष है उनके मत अनुसार। ब्रह्म इति ब्रह्म शब्द न द्वैतैकतात्मक भन्यते न परम ब्रह्म, क्योंकि तस्य विद्या न पे परम ब्रह्म को विद्या की आवश्यकता नहीं। द्वैतैकतात्मकम अनेक रसम अपर ब्रह्म ब्रह्म शब्द से लिया गया किल इति उभयभाष्य कृत अत्र अनिच्छुक्ति। अपने भाष्य में तो नहीं मानते, भर्तृप्रपंच में तो भी नहीं मान मानते, तो उसके बारे ऐसे भ्रांति है, वो भ्रांति के अनुसार पूर्व पक्ष है ऐसे दोनों के न परम इत्यादि प्रतिज्ञा पर ब्रह्म नहीं है प्रतिज्ञा तस्य इत्यादि हेतु प्रपंच इति पर ब्रह्म क्यों नहीं तस्य विद्यान अपेक्षत का उसका ही विस्तार है। परस्य परस्य ब्रह्मता यस्मा धनन्याया परस्य ब्रह्मता यस्मा धनन्यायत्त सिद्धिका स्वत एव तु तत्सिद्धेर् नातस्तदभिधीयते। यस्मात् परस्य ब्रह्मत्ता तद अनन्यायत्त सिद्धिका अनन्यायता सिद्धिर्यस्य अनन्यायत अन्यायत ने अनन्यायत अन्य अन्य अन्य आयत अन्यायत न अन्यायत अनन्यायत अन्याधीन नहीं अनन्याधीन सिद्धिका परस्य ब्रह्म तो अनन्याध्याय सिद्धिका स्वतः अन्याय तो सिद्धि का नहीं, सत्य स्वतः सिद्ध है, सतैव तत्सद्धि रे नातस्तः विधीयते। इसलिए उसको ब्रह्म शब्द से लेना है ना, ब्रह्म तो ब्रह्म पहले, अनन्याय तो सिद्धि का ब्रह्म स्वरूप शुद्ध स्वतः सिद्ध है, और ज्ञान से तो ब्रह्म हो गया है कहना जरूरत नहीं। तस्माद विद्या नैरतिक हो जाएगा, नैरपक्ष अनन्यायत सिद्धिम अनुद्य विद्या अनपेक्ष तो प्रसंग प्राप्त फलमा अनन्यायत सिद्धि आयत्त में दो तक तो, हाँ वो तकार है ठीक है। विद्या अनर्थ प्रसंग फलमा स्वतः एवं तो तसिद्ध है, विद्या साध्या तो सर्वभापति तत्श्रुत है, श्रुति में तो कहा विद्या उनसे सर्व हुआ, ये तू सद स्वतः तो तसिद्ध है अतः न तदा विधीयते। परस्य ब्रह्म शब्देन अनुपादन है तोंतरमा, ब्रह्म शब्देन अनुपादन है, ब्रह्म शब्देन परस्य अनुपादन है, ब्रह्म शब्दे पर ब्रह्म नहीं लेना जीव लेना क्यों, तथा काला न वचित्ते रासिदिति न तत्प्रति घटते काल संबंधो विरिंचेतूपपद्यते। कालानवच्छेद है तत्प्रति आसेदिति काल संबंध न घटते विरिंचेत उपपद्यते, सोपाधिका में तो हो जाएगा 91। परस्य कालानवच्छेद अन्य च भूता च भव्या च इत्यादि श्रुति श्रुता, कुत्र तरी काल संबंध विद्यापेक्षा च, विद्यापेक्षा काल संबंध कहाँ विरिंचेत नहीं, तस्य ब्रह्मता स्वतः वो तो ब्रह्म तो स्वतः नहीं, ततो अर्थांतरत्वाद अतो विद्या अपेक्षा उपपत्ति ब्रह्मा में ब्रह्माग्र समवर्तते इति श्रुतेश्च काल संबंध सिद्ध है। तस्य ब्रह्मणो अन्यत्वेपि न उपदेशजन्य ज्ञान ज्ञाना तद्भाव, ब्रह्मा को तो सत्व स्वतः सिद्ध चतुष्टयम् का सत्सिद्ध चतुष्टयम् उपदेशजन्य ज्ञाना तद्भाव नहीं, स्वाभाविक ज्ञानत्वात् ज्ञानम् अप्रतिगम यस्य वैराग्यम से जगतपते ऐश्वर्य धर्मश्च सहसिद्धम चतुष्टयम्। ज्ञान अप्रतिघ द्वंद्वरहित प्रतिबंधरहित ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म सहसिद्ध कहा, तस्मात् सर्वम् अभवत् इति च उपदेशाधीन अधिसाध्य असो श्रुत। यहाँ तो तस्मात् आत्मान में अभावित तस्मात् सर्वम् अभवत् ज्ञान से सर्व हुआ, उपदेशाधीन ज्ञान साध्य का अतो नात्र ब्रह्मशोधन नात्र सद ब्रह्मशोधन अपरग्रहणम देन अपरग्रहण की संकति हाँ अपरग्रहण तो अपर ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा का भी नहीं लेना, क्योंकि ब्रह्मा तो सहसिद्धम चतुष्टयम् ज्ञान उसका है, उपधिजन्य ज्ञान साधन यहाँ तो ज्ञान साध्य सर्वापति ननु ननु तस्यापि विज्ञानम नोपदेशव्यपेक्षया जन्मनेवास तत्सिद्धेर नयुता ब्रह्मगीर्यम्। ननु तस्यापि विज्ञानं न उपदेशव्यपेक्षया ब्रह्माम्बिजमे तो विज्ञान उपदेश अभी है नहीं, क्योंकि जन्म नहीं बता सीधे न युता ब्रह्मगिरियम ये ब्रह्म कथन करना भी नहीं बनेगा, ब्रह्म वायु धम गिर ब्रह्मा कथन बहन भी नत्तु विरिंच है काल संबंध समवर्तती थी तत्र ब्रह्मा में काल संबंध हो जाएगा ब्रह्मा के समवर्तता तत्र आसिदिति च निर्देश तस्मिन्नपि न युज्यते विरिञ्चस्य त्रिकालत्वा दासिदस्ति भविष्यति। आसीत् निर्देश भी ब्रह्मा में नहीं घटेगा विरिञ्चस्य त्रिकालत्वा तो तीन काल में आसीदस्ति भविष्य तीनों काल ब्रह्मा है अन्यत्र भूताच इत्यादि श्रुते परस्मिन् इव इत्यपेरितर्थ। ये अन्यत्र भूचा भूताच भव्याच कह करके जैसे परब्रह्म में काल संबंध नहीं है, अब तस्मिन् इव इत्यपेरर्थ अपि दिया, तस्मिन् अपि नहीं जते, तस्मिन् ब्रह्मणि ब्रह्मा में भी नहीं घटेगा, जैसे शुद्ध ब्रह्म में नहीं घटे ऐसे ब्रह्मा में भी घटे नहीं घटेगा विरिंच में, क्योंकि त्रिकाल है। सम संवर्तनम ही ब्रह्मा के समवर्तत, संवर्तन का जन्म मात्र, संवर्तन का जन्म मात्र न कालात्मक काल संबंध अनवस्थानादिति मत्वा, ये तो संवर्तनम सम्यक वर्तनम और जन्म मात्र न कालात्मक काल संबंध, कालात्मक का काल संबंध नहीं होगा, संवर्तन ही जन्म, जन्मात्र जन्म जो है संवर्तनम सम्यक वर्तनम, न कि कालात्मक से काल संबंध, कालात्मक का अनवस्था मतः विरिंच से त्रिकाल तो आत्म तीनों काल में रहता है, जन्म क्या है संवर्तन सम्यक वर्तनम ही जन्म जन्मात्र। मनुष्याधिकाराद वा इत्यादि भाष्यम उत्तर तो न बता रही थी, मनुष्याधिकार कर यत मनुष्याधिकारत्वाद ब्रह्म वैदमक राशि में क्या लेना, मनुष्य लेना ब्रह्म नहीं लेना, यतएव असंतोषाद पक्षांतर समाश्रय मनुष्याधिकृते वेति क्रियते पूर्वपक्षिणा यतेवम असंतोषाद मनुष्याधिकृतेर्वा इति पूर्वपक्षिणा मनुष्य असंतोषाद पक्षांतर समासय पक्षांतर यतेवम असंतोषाद पक्षांतर समासय पक्षांतर समासय भाष्य में क्या गया, मनुष्याधिकृतेर्वा इति मनुष्याधिकृतेर्वा मनुष्य लेना है, पहले ब्रह्म भाई पुरुष कहा था ब्रह्मा भाई के ब्रह्मा लेने के लिए कहा नहीं तो जी मनुष्य लेना, तो क्रियते क्रियते पूर्व पूछना अर्थात यहाँ ब्रह्मा कहने के बाद असंतोष होने से अन्य पक्ष लिया, इसे ब्रह्मा पीछे ठीक नहीं है। यत एवं अतो अपर ब्रह्म पक्ष असंतोषाद ब्रह्मा लेने में असंतोष होने से फिर मनुष्याधिकार अद्वा करके कहा गया, पक्षांतर में भी विवरण थी जो मनुष्याधिकार अद्वा पक्षांतर उसका अर्थ करते हैं, मनुष्य प्रकृत पूर्व तेज निःश्रेयसार्थिनः ब्रह्मणोन्नत्वनर्थित्वात् तथा च प्रकृतत्वतः पूर्वं मनुष्यः प्रकृतः ते च निश्चयाश्चार्थेन न ब्रह्मण न तो अनर्थित्वात् च अप्रकृतत्वतः, ब्रह्मणस्तु न अनर्थित्वात् अप्रकृतत्वात् ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि अर्थ ही नहीं है निश्चय के लिए और प्रकृति भी नहीं है, इसे मनुष्य लेना है। पूर्वमिति उपद उपदघात वाक्य उपदघात में मनुष्य कहा गया, तस्मा ब्रह्मभावी पुरुष ब्रह्म इति शेष हुआ, ननु परापर ब्रह्मणो अन्यतर ग्रहण यह कुतो न स्याद, पर ब्रह्म नहीं अपर ब्रह्म नहीं हुआ, तयोरूपी मनुष्य सदप्रयोग संभव उसे तो मनुष्य सदप्रयोग हो सकता है, अतः ब्रह्मण न क्योंकि अनर्थित्वाद अपकृतत्वाद, परस्य अपरस्य वा ज्ञानानर्थित्वाद ज्ञान के नहीं तो परब्रह्म की जरूरत नहीं, अपर ब्रह्म तो बिना उपदेश ज्ञान अप्रकृतत्वाच नात्र ग्रहणम तत्र हेत्वंतरम दूसरा ऋष्यादि ऋष्यादिवचसा चापि ब्रह्म विद्या विशेषतः सर्वाथैव समुद्दिष्टा नागर जन्मैक गोचरा ऋष्यादि वचसा यो यो देवानाम प्रत्यवध तथैव तदभव तथा ऋषिनाम तथा मनुष्याणाम। ऋष्यादि वचसी क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म विद्या सर्वाथेव सम अविशेषत सर्वाथेव समदिष्टा, सबके लिए ब्रह्म विद्या। ऋषि मनुष्य देव ऋषि मनुष्य लिया न अग्रजन्मिक गुजरा, अग्रजन्म ब्रह्मा के लिए नहीं है, सबके लिए ब्रह्म विद्या। अग्रजन्म कहीं ब्राह्मण भी कहते हैं अग्रजन्म, अज्ञान केवल ब्रह्मा के लिए नहीं है। ठीक है, हमें तदयो देवान इत्यादि ना सर्वेशा अविशेषत पुरुषात् हेतुतः ब्रह्म विद्या कही गई। न हिरण्यगर्भ आदि मात्र से, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा सदस्य आदि से चतुर्भुव ब्रह्म ब्राह्मण जाति भी, ब्राह्मण भी केवल ब्राह्मण नहीं सब के लिए। तथा हिरण्यगर्भादि ने है ना अग्रजन्म से हिरण्यगर्भादि, हिरण्यगर्भ आदि से ब्राह्मण जाति कोई ब्राह्मण के लिए कहते हैं। तथा च वाक्य से साद ऐसे ब्रह्म सद न तद्वाची, इसे यु देवानंद तथा ऋषिना तथा मनुष्यान कहने कहने से यह ब्रह्म सद हिरण्यगर्भवाची का नहीं। अग्रजन्म सद अपर ब्रह्मवाची परब्रह्मण उपलक्षण, अग्रजन्म सद अपर ब्रह्मवाची तो अग्रज वाचक नहीं, क्योंकि सर्वेशा ब्रह्म विद्यान से अग्रज शब्द ब्रह्मा अपर ब्रह्म के नहीं लेंगे। जो अग्रज शब्द अपर ब्रह्म को नहीं लेना, पर ब्रह्म को नहीं लेना, उसका भी उपलक्षण है। क्यों? सर्वेशा यो ये देवानाम तत्र्षीणाम कहने से सब ज्ञान सब अधिकारी है, इसलिए ना तो परब्रह्म लेना ना तो अपर ब्रह्म लेना। तो श्लोक में केवल अपर ब्रह्म लेने के लिए मना किया, परब्रह्म के तो मना नहीं किया, तो उपलक्षण है। भाष्य में है ना न अग्रजन्म ही गोचरा, अग्रजन्म मतलब अपर ब्रह्म, अपर जन्म गोचरा नहीं तो परब्रह्म को ले लो। तो यहाँ अपर जन्म सत्य अग्रज उपलक्षण है, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों का ही परब्रह्म भी उपलक्षण। जन्म निवास्य तत्सिद्ध रीत्यत्र हिरण्य गर्भ से परस्यव ब्रह्म शब्दत्व निराकर्तुम उपदेशानपेक्ष ज्ञान वित्युक्तम तदनुद्य पानम। जन्म ने अवसर तत्सिद्ध पहले आया, जन्म ने अवसर सिद्ध चतुष्ट हाँ नहीं जन्म ना है तत्सिद्ध श्लोक का हाँ हाँ हाँ जन्म क्या कहते वैरा वैरा ना कितने बयान है रह नहीं था क्या कहते बयान है ना अब तो हमको रह सुनाई पड़ा हमें क्या रह वैरा वैरा क्या हाँ हाँ हाँ बयान जन्मे तीधे हिरण्य गर्भ से पर शिव ब्रह्म सद्वत्व निराकर्तुम उपदेशन अपेक्षा कहा था जन्मना जन्मने तो तत्सिद्धे नोपदेशव्यपेक्षता ज्ञानम प्रतिघं यस्य वैराग्यम चेति च स्मृते जन्म नैव तस्सिद्धेर उपदेश अपेक्षा नास्ति स्मृते ज्ञानम प्रतिगम यस्य वैराग्यम च जगतपते ऐश्वर्यम चैव धर्मश्च सहसिद्धम चतुष्ट ये स्मृति है। तस्य आगंतुक ज्ञान हेतु अभाव वस्तु सब आगंतुक ज्ञान है तो सब पहले से तस्य स्वाभाविक ज्ञान श्रुति समुचार तो चकार वैराग्यम च इति च स्मृति इति स्मृति च सद श्रुति भी परापर ब्रह्मणो रत्र ब्रह्म शब्दत्व निराकृत्य ब्रह्म सदार्थ नहीं कहते, इसे परब्रह्म अपरब्रह्म नहीं लेंगे तो द्वैत इत्यादि। द्वैतैकत्वात्मक ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन अपर ब्रह्मतापन्नो भोज्याद व्यावृत्त मानस निःशेष प्राप्त्या चोच्छिन्न काम कर्मादि बंधन। परब्रह्म परिज्ञान भावनोपचयात् परः ब्रह्मभाविनरो तोत्र ब्रह्मशब्देन भण्यते। द्वैतैकत्वात्मक ब्रह्म अलग पद है, द्वैतैकात्मक ब्रह्म पूरा एक पूरा पूर्वाध। द्वैतैकत्वात्मक ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन, अच्छा साधन पुल्लिंग है, अच्छा द्वैतैकात्मकम्, द्वैतैकात्मकम्, हाँ हाँ ये भी, हाँ ये भी पाठ ठीक है, वही मैं पूछ, नहीं नहीं ब्रह्म विद्या ठीक है, द्वैतैकात्मात्मकम् आत्मकम होगा तो आगे साधन पुलिंग, नहीं वो पाठ पाठ भेद ऐसा, द्वैतैकात्मकम् ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन, अद्वैतैकात्मक ब्रह्म यदि होगा ना आगे साधना पुलिंग, साधन को तो पुलिंग है ना, नपुंसक किसी को करेंगे, कर्म विद्या का साधन कह, विद्या कर्मैक साधन वो तो मनुष्य होगा, विद्या कर्मैक साधन मनुष्य हो, अपर ब्रह्मतापन्न भोज्याद व्यावृत मानस निःशेष प्राप्त्या च उच्छिन्न काम कर्मादि बंधन, परब्रह्म परिज्ञान भावना पश्चात, हाँ जीव है, जीव जीव तो सो हो जाएगा, पर ब्रह्म भावी नरो नर दे नरो अतो अत्र ब्रह्म सदन, अत्र ब्रह्म सदन नरो जब ब्रह्म भावी नरो कहा गया, जब ब्रह्म भावे नर नर उनसे द्वैतैकात्मक द्वैतैकत्वात्मक ब्रह्म वही पर न रहे उसको द्वैतैकात्मक कहते, ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन वही समारोह हो जाएगा, द्वैतैकत्वात्मक जीव ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन, ब्रह्म द्वैतैकात्मक ब्रह्म विद्या कर्म साधन वाला अपर ब्रह्मतापन्न। अच्छा यहाँ अविद्या पहले अपर अविद्या कर्मैक साधन अपर भाव ब्रह्मतापन्न जो जीव है द्वैतैकात्मक ब्रह्म अविद्या कर्मैक साधन, अविद्या कर्मैक साधन किसके अपर ब्रह्मतापन्न, अपर ब्रह्मत्व को प्राप्त क्यों हुआ अविद्या कर्म से, देखे टीका में इसे कह दिया, समुच्चय अनुष्ठानात प्राप्त सूत्र भाव तो विद्या लेकर कहा, हाँ ठीक है विद्या लेकर के द्वैतैकत्वात्मक ब्रह्म विद्या कर्मैक साधन, विद्या कर्म से हिरण्य गर्भत्व को प्राप्त किया जीव, तो द्वैतैकत्वात्मक जो ब्रह्म विद्या उसके ब्रह्म एक पद ठीक है, द्वैतैकतात्मक जो ब्रह्म है अपर ब्रह्म तस्य विद्या और कर्म एक साधन जिसका जीव का, वही अपर ब्रह्मतापन, वही अपर ब्रह्मत्व को प्राप्त किया है, ब्रह्मा बन गया। भोज्याद व्यावृत मानस, विषय से व्यावृत मानस व्यस्य निश्चय से प्राप्तिया च उच्छिन्न काम कर्माधिबंधन। ब्रह्मत्व को प्राप्त होने से सब प्राप्त हो गया तो काम कर्मादि बंधन नष्ट हो गया। फिर परब्रह्म परिज्ञान भावना अपचय, फिर परब्रह्म परिज्ञान हुआ भावनाधिगुण से, वही ब्रह्म भावी नर्वत्र ब्रह्म सदन, वही ब्रह्म ज्ञान उसको हुआ, फिर सर्वभाव भाव को प्राप्त किया। तो जीव ब्रह्म लोक को प्राप्त हुआ, ब्रह्म को प्राप्त हुआ करके ब्रह्म ज्ञान से हुआ। 1200 समुच अनुष्ठानात प्राप्त सूत्र भाव, विद्या कर्म समुच अनुष्ठान से हिरण्यगर्भ हुआ। तद अधिक कर्म फलाभावात अशेष तत्फलाप्त्या, तो उसे अब कर्म फल तो कोई अधिक नहीं ब्रह्मा से, तो संपूर्ण फल प्राप्ति से अपात कर्मादि प्रवाह, कर्म आदि प्रवाह समाप्त हो गया काम। सौत्रे भी पदे क्षयिष्णुत्व आदि दृष्टिया उसे विरत हो गया हिरण्यगर्भ। वाक्यात् परम ब्रह्म ज्ञात्वा, ब्रह्मा कैसे ज्ञान जान करके, तत्रैव भावनां कुर्वाण तदुपचाय तद्भावी जीव, ब्रह्म भावी जीव। अतः ब्रह्म शब्देन उच्यते, अन्यस्य तद्वाच्यत अयोगात इति योजना। ये भर्तृप्रपंच मत में पूर्वपक्ष के हिसाब से, क्योंकि भर्तृप्रपंच को सिद्धांत भाष्य के समान लिया। अच्छा ओ